بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. روايتي إمام مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا تجعلوا بیوتکم مقابر، شما بندگان خدا خانه های خود را قبرستان مگردانید، خانه های خود را به مثل قبرستان مگردانید. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. زیرا اینکه شیطان از خانه که در آن خانه سوره بقره خوانده می شود می گریزد. در هر خانه که سوره بقره خوانده شود، پس در آن خانه شیطان وارد نمی شود و شیطان از اون خانه می گریزد. پس دوستان عزیز، این حدیث بزرگ رسول اکرم که امام مسلم رحمت الله علیه روایتش میکند، این دلالت به آن میکند که در سر قبر خواندن قرآن جایز نیست. زیرا اینکه رسول الله در این گفتند: لا تجعلوا بیوتکم مقابر، شما خانه هاتون را به مثل قبرستان نگردانید. اگر که جایز می بود در قبرستان قرائت، پس رسول اکرم خانه ها را تشبیه به قبرستان نمی داد، بلکه به یک جایی می داد که در آنجا خواندن جایز نباشد. این حدیث مبارک دلالت به جایز نبودن قرائت بالای قبر دلالت می کند و دلیلم که هست البته. پس دوستان عزیز، خانه های خود را به مثل قبرستان مگردانید که بی قرائت بگذارید و بی قرائت سوره بقره بگذارید شیطان در خانه های شما جای بگیرد. پس در خانه های خود سوره بقره تلاوت کنید تا اینکه شیطان از شما بگریزد، و در سر قبر که رفتید مطابق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زیارت کنید و دعا کنید که سنت است اما قرائت پس جایز نیست. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.